महाभारत उद्योग पर्व अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय द्रोणाचार्य विदुर तथा गांधारी के युक्तियुक्त एवं महत्वपूर्ण वचनों का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथन। वासुदेव उवाच भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणौ दुर्योधनम अभासत मध्ये निपाणां भद्रं ते वचनं वचनक्षमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन तुम्हारा कल्याण हो। भीष्म जी की बात समाप्त होने पर प्रवचन करने में समर्थ द्रोणाचार्य ने राजाओं के बीच में दुर्योधन से इस प्रकार कहा। प्रातिप शांतनुस्तात कुलस्यार्थे यथास्थिति यथा देवव्रतो भीष्म कुलस्यार्थे स्थितो भवत तथा पाण्डुर्नरपति सत्यसंधो जितेन्द्रियः राजा कुरुणाम धर्मात्मा सुव्रत सुसमाहितः। तात जैसे प्रतीप पुत्र शांतनु इस कुल की भलाई में ही लगे रहे, जैसे देवव्रत भीष्म इस कुल की वृद्धि के लिए ही यहाँ स्थित है, उसी प्रकार सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय राजा पांडु भी रहे हैं। वे कुरुकुल के राजा होते हुए भी सदा धर्म में ही मन लगाए रहते थे। वे उत्तम व्रत के पालक तथा चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। ज्येष्ठाय राज्यम अदादात् धृतराष्ट्राय धीमते यवीयसे तथा क्षत्रे कुरुणाम वंशवर्धनः। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले पांडु ने अपने बड़े भाई बुद्धिमान धृतराष्ट्र को तथा छोटे भाई विदुर को अपना राज्य धरोहर रूप से दिया। ततः सिंहासने राजन स्थापयित्वै नमच्युतम् वनम जगान कौरव्यो भार्याभ्याम सहितो नृपः। राजन कुरुकुल रत्न पांडु ने अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपने दोनों स्त्रियों के साथ वन को प्रस्थान किया था। नीचे स्थित्वा तु विदुर उपास्ते स्म विनीतवत प्रेष्यवत् पुरुष व्याघ्रो वालभ्य जनमोक्षिपन। तदनंतर पुरुष सिंह विदुर सेवक की भांति नीचे खड़े होकर चवर डुलाते हुए विनीत भाव से धृतराष्ट्र की सेवा में रहने लगे। ततः सर्वा प्रजास्तात धृतराष्ट्रम जनेश्वरम अन्वपद्यंत विधिवत यथा पांडुम जनाधिपम। तदनंतर सारी प्रजा जैसे राजा पांडु के अनुगत रहती थी, उसी प्रकार विधिपूर्वक राजा धृतराष्ट्र के अधीन रहने लगी। विसृज्य धृतराष्ट्राय राज्यम सविदुराय चचार पृथ्वीं पांडु सर्वां परपुरंजयः। इसी प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडु विदुर सहित धृतराष्ट्र को अपना राज्य सौंपकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। कोश संवनने दाने भृत्यानां चान्वपेक्षणे भरणे चैव सर्वस्य विदुर सत्यसंग्रह। सत्य प्रतिज्ञ विदुर कोष को संभालने दान देने भृत्यवर्ग की देखभाल करने तथा सबके भरण पोषण के कार्य में संलग्न रहते थे। संधि विग्रह संयुक्तो राज्ञां संवाहन क्रिया अवैक्षत महातेजा भीष्म परपुरंजयः। शत्रु नगरी को जीतने वाले महातेजस्वी भीष्म संधि विग्रह के कार्य में संयुक्त हो राजाओं से सेवा और कर आदि लेने का काम संभालते थे। सिंहासनस्थो नृपते धृतराष्ट्रो महाबलः अन्वाश्यमान सशतम विदुरेण महात्मना। महाबली राजा धृतराष्ट्र केवल सिंहासन पर बैठे रहते और महात्मा विदुर सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। कथम तस्य कुले जात कुलभेदं व्यवस्यसि संभूय भ्रातृभिः सार्धं भुङ्क्ष्व भोगान् जनाधिप। उन्हीं के वंश में उत्पन्न होकर तुम इस कुल में फूट क्यों डालते हो? राजन भाइयों के साथ मिलकर मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। ब्रविम्यहम न कार्पण्यान्नार्थ हेतु कथंचन भीष्मेण दत्तमिच्छामि न त्वया राजसत्तम। निवश्रेष्ठ, मैं दीनता से या धन पाने के लिए किसी प्रकार कोई बात नहीं कहता हूँ। मैं भीष्म का दिया हुआ पाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिया हुआ नहीं। नाहम तत्तो भिकांक्षिष्ये वृत्युपायं जनाधिप यतो भीष्मस्ततो द्रोणो यद्भीष्मस्त्वाह तत्कुरु। जनेश्वर, मैं तुमसे कोई जीविका का साधन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूँगा। जहाँ भीष्म है वही द्रोण है, जो भीष्म कहते हैं उसका पालन करो। दीयताम पांडुपुत्रेभ्यो राज्यार्धमरीकर्षण सममाचार्य कम तात तब तेषां च मे सदा। शत्रुसूदन, तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। तात, मेरा यह आचार्यत्व तुम्हारे और पांडवों के लिए सदा समान है। अस्वस्थामा यथा मह्यं तथा श्वेतहयो मपः बहुना किं प्रलापेन यतो धर्मस्ततो जयः। मेरे लिए जैसे अस्वस्थामा है वैसा ही श्वेत घोड़ों वाला अर्जुन भी है। अधिक बकवाद करने से क्या लाभ, जहाँ धर्म है वही उसी पक्ष की विजय निश्चित है। वासुदेव वाच एव मुक्ते महाराज द्रोणेना मित्र तेजसा व्याजहार ततो वाक्यम विदुर सत्य संग्रह। पितुर्वदनम अन्वेक्ष्य परिवृत्य च धर्मभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मज्ञ विदुर ने ज्येष्ठ पिता भीष्म की ओर घूमकर उनके मुंह की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा। विदुरवाच देवव्रत निबोधेदं वचनं मम भासतः प्रनष्ट कौरवो वंश त्वयायं पुनरुद्धृतः। विदुर बोले, देवव्रत जी मेरी यह बात सुनिए, यह कौरव वंश नष्ट हो चला था जिसका आपने पुनः उद्धार किया था। तन्मे विलपमानस्य वचनं समुपेक्षते कोयं दुर्योधनो नाम कुलेस्मिन् कुलपांसनः यस्य लोभाभिभूतस्य मतिं समनुवर्तते अनार्यस्य कृतज्ञस्य लोभेन हृतचेतसः। मैं भी उसी वंश की रक्षा के लिए विलाप कर रहा हूँ, परंतु न जाने क्यों आप मेरे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, यह कुलंगार दुर्योधन इस कुल का कौन है जिसके लोभ के वशीभूत होने पर भी आप उसकी बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं। लोभ ने इसकी विवेक शक्ति हर ली है, इसकी बुद्धि दूषित हो गई है तथा यह पूरा अनार्य बन गया है। अतिक्रामति यः शास्त्रं पितुर्धर्मार्थदर्शिनः एते नश्यन्ति कुरवो दुर्योधन कृतेन वै। यह शास्त्र की आज्ञा का तो उल्लंघन करता ही है, धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखने वाले अपने पिता की भी बात नहीं मानता है। निश्चय ही एकमात्र दुर्योधन के कारण ये समस्त कौरव नष्ट हो रहे हैं। यथा तेना प्रणश्येयुर्महाराज तथा कुरु माम चैव धृतराष्ट्रं च पूर्वमेव महामते चित्रकार इवालेक्षं कृत्वा स्थापितवान् असि। महाराज, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका नाश न हो। महामते, जैसे चित्रकार किसी चित्र को बनाकर एक जगह रख देता है, उसी प्रकार आपने मुझको और धृतराष्ट्र को पहले से ही निकम्मा बनाकर रख दिया है। प्रजापते प्रजा सृष्ट्वा यथा संघर्ते तथा नोपेक्षस्व महाबाहो पश्यमान कुलक्षयम्। महाबाहो, जैसे प्रजापति प्रजा की सृष्टि करके पुनः उसका संहार करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने कुल का विनाश देखकर उसकी उपेक्षा न कीजिए। अथ तेद्य मतिर्नष्टा विनाशे प्रत्युपस्थिते वनम गच्छ मया सार्धम धृतराष्ट्रेण चैव। यदि इन दिनों विनाश काल उपस्थित होने के कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गई हो तो मेरे और धृतराष्ट्र के साथ वन में पधारिए। बद्ध्वा वाद कृते प्रज्ञम धातराष्ट्रम सुधर्मतिम साधिदम राज्यम आद्यासु पांडवैरभिरक्षितम्। अथवा जिसकी बुद्धि सदा छल कपट में ही लगी रहती है उस परम दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शीघ्र ही बांधकर पांडवों द्वारा सुरक्षित इस राज्य का शासन कीजिए। प्रसिद्ध राज शार्दूल विनाशो दृश्यते महान पांडवानां कुरुणां च राज्ञाम अमित तेजसाम विररां एव मुक्त्वा तु वितरो दीनमानसः प्रध्यायमान स तदा निःश्वसंश्च पुनः पुनः। निःश्रेष्ठ प्रसन्न होइए, पांडवों कौरवों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का महान विनाश दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा कहकर दीनचित्त विदुर जी चुप हो गए और विशेष चिंता में मग्न होकर उस समय बार बार लंबी सांसें खींचने लगे। ततोऽथ राज्ञ सुबलस्य पुत्री धर्मार्थयुक्तं कुलनाशभीतां दुर्योधनं पापवतीं निशंसं राज्ञां समक्षं सुतमाह कोपान्। तदनंतर राजा सुबल की पुत्री गांधारी अपने कुल के विनाश से भयभीत हो क्रूर स्वभाव वाले पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन से समस्त राजाओं के समक्ष क्रोधपूर्वक यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोली। ये पार्थिवा राजं सभां प्रविष्टा ब्रह्मर्षयो ये च सभासदोन्नीं शृण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं पापस्य सामात्य परीक्षदस्य। जो जो राजा ब्रह्मर्षि तथा अन्य सभासद इस राजसभा के भीतर आए हैं वे सब लोग मंत्री और सेवकों सहित तुझ पापी दुर्योधन के अपराधों को सुने, मैं वर्णन करती हूँ। राज्यम कुरुणाम अनुपूर्व भोज्यम क्रमागतो न कुल धर्म एष त्वं पाप बुद्धे त्रिनिशंस कर्मन् राज्यम कुरुणाम अनयाद्यहंती। हमारे यहाँ परंपरा से चला आने वाला कुल धर्म यही है कि यह कुरु राज्य पूर्व पूर्व अधिकारी के क्रम से उपभोग में आवे, अर्थात पहले पिता के अधिकार में रहे, फिर पुत्र के पिता के जीते जी पुत्र राज्य का अधिकारी न हो सकता। परंतु अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले पाप बुद्धि दुर्योधन, तू अपने अन्याय से इस कौरव राज्य का विनाश कर रहा है। राज्य स्थितो धृतराष्ट्रो बने से तस्यानुजो विदुरो दीर्घदर्शी एतावतिक्रम्य कथम नृपत्वं दुर्योधन प्रार्थ सेद्य मोहात। इस राज्य पर अधिकारी के रूप में परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई दुर्दर्शी विदुर स्थापित किए गए थे। दुर्योधन, इन दोनों का उल्लंघन करके तू आज मोहवश अपना प्रभुत्व कैसे जमाना चाहता है। राजा च छत्ता च महानुभावौ भीष्मे स्थितौ परवन्तौ भवेताम् अयम तु धर्मज्ञतया महात्मा न कामयेद्यो निपरो नदीज। राजा धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों महानुभाव भी भीष्म के जीते जी पराधीन ही रहेंगे। भीष्म के रहते इन्हें राज्य लेने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु धर्मज्ञ होने के कारण ये नरश्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन राज्य लेने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। राज्यम तु पांडो हृदम अप्रधिष्यम तस्याद्य पुत्रा प्रभुवंति नान्ये राज्यम तदेन्निखिलं पांडवानां पैतामहं पुत्र पौत्रानुगामी। वास्तव में यह दुर्धर्ष राज्य महाराज पांडु का है, उन्हीं के पुत्र इसके अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे नहीं। अतः यह सारा राज्य पांडवों का है, क्योंकि बाप दादों का राज्य पुत्र पौत्रों के पास ही जाता है। यद्वै ब्रूते कुरु मुख्यो महात्मा देवव्रत सत्यसंधो मनीषी सर्वं तदस्मा बिरहत्य कार्यम राज्यम स्वधर्मान परिपालयद्भि। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सत्य प्रतिज्ञ एवं बुद्धिमान महात्मा देवव्रत जो कुछ कहते हैं उसे राज्य और स्वधर्म का पालन करने वाले हम सब लोगों को बिना काट छाट के किए पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए। अनुज्ञया चाथ महाव्रतस्य ब्रूयान् नृपोऽयं विदुरस्तथैव कार्यं भवेत् सुहृद्भिर्नियोज्यं धर्मं पुरस्कृत्य सुदीर्घकालम्। अथवा इन महान व्रतधारी भीष्म जी की आज्ञा से यह राजा धृतराष्ट्र तथा विदुर भी इस विषय में कुछ कह सकते हैं और अन्य सुहृदों को भी धर्म को सामने रखते हुए उसी का सुदीर्घ काल तक पालन करना चाहिए। न्यायागतम राजमिदं कुरूणां युधिष्ठिर सात वै धर्मपुत्र प्रचोदितो धृतराष्ट्रेण राज्ञा पुरस्कृत शांत नवेन चैव। कौरवों के इस न्यायतः प्राप्त राज्य का धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही शासन करे और वे राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म से कर्तव्य की शिक्षा लेते रहें। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि श्रीकृष्णवाक्य अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्रीकृष्ण वाक्य विषयक 148वां अध्याय पूरा हुआ।